Hazafi vagyok, nem terrorista feliratú pólóban lépett színpadra Budaházi György, a Mi Hazánk mozgalom majálisán a Bikás Parkban. Szabadság, kiabálta párszor, majd miután levette a napszemüvegét, szólt pár szót a közönségnek. Arról beszélt, hogy a szabadulás az egész nemzeti oldal győzelme volt, és a köszönet és a hála gondolata van benne, mert szerinte a sok ima nagyon kellett ahhoz, hogy kegyelmet kapjon. Az országot irányítók pragmatikusan gondolkodó emberek, de nekik is kellett a nyomásgyakorlás, utalta arra, hogy Torockai Lászlóék évek óta követelték a szabadon engedését. A kegyelmi döntést Budaházi a Mi Hazánk mellett a kormánynak, Böjte Csabának, aki gyerekekkel is elmondatott érte egy imát, és Novák Katalinnak is megköszönte. A köztársasági elnök, aki sosem volt a bajtársunk, részéről is nagy dolog, hogy ezt bevállalta, fogalmazott. A terrorizmus miatt elítélt Budaházit csütörtök este engedték ki a Váci börtönből, miután Novák Katalin Ferenc pápa látogatására hivatkozva elnöki kegyelmet adott neki és társainak. A nemzeti oldal győzelmének nevezi Budaházi György a maga szabadulását. Már csak az a kérdés, hogy ki fölött győzött a nemzeti oldal? A nemzeti oldal fölött. Hiszen a nemzeti oldal van hatalmon 13 éve teljhatalommal. Tehát a nemzeti oldal most a rendszer 13. évében győzelmet aratott. De kivel szemben? Kivel szemben? Hiszen akárhogy is, ez a nemzeti oldal volt az, amelyik terrorizmussal vádolta Budaházi Györgyöt, amelyik fogságban tartotta Budaházi Györgyöt, és amelyik most kiengedte Budaházi Györgyöt. És akkor azt mondják, hogy a nemzeti oldal győzelme. Még sok esetben arathat győzelmet a nemzeti oldala liberálisok, meg a baloldaliak, meg a idegenszívűek, meg a hígmagyarok fölött. 2010-ben történt ennek a prototípusa, és azóta tulajdonképpen az újabb és újabb szériák ismétlődnek. De ebben az ügyben, ebben a konkrét ügyben nem szerepelnek lipsik. Itt nincsenek lipsik. Itt a nemzeti oldal perbefogta és terrorizmussal vádolta a nemzeti oldalt, majd a nemzeti oldal megkegyelmezett a nemzeti oldalnak, és ezzel a nemzeti oldal hatalmas győzelmet aratott a nemzeti oldal felett. Mi van akkor, ha ő úgy érti, hogy a Fidesz nem a nemzeti oldal? Ha meg egyébként a győzelmet akarja kiáltani, akkor lépjen be a Fideszbe, és akkor végigmondhatja, hogy ő a győztes. Megköszönte a köztársasági elnöknek és az igazságügyminiszternek, és mindenkinek, aki a kegyelemhez hozzájárult ebben a koncepciós meghurcolásban, ahogy ő fogalmaz. A meghurcolással egyetértek, a koncepciósal mondjuk nem. És azt mondta, mielőtt Lóháton távozott a Váci börtön elől stílusosan, hogy és hát szeretnék üzenni az ellentábornak is, az összes olyan sötét alaknak, a rendőrségtől bíróságig, aki azon mesterkedett, hogy tönkretegye az életemet, és börtökben rohadjak meg. Azt üzenem nekik, hogy ezt a kinevet a végén játékot, így vagy úgy, de végül mégiscsak én nyertem, úgyhogy tartsák magukat ehhez a jövőben velem kapcsolatban. Tehát ennyin múlik a sorsod, ténylegesen tönkre megy az élete ebben, azt hiszem, hogy félig tönkre is ment, vagy háromnegyedig. Kapsz egy köztársasági elnöki kegyelmet, és akkor már jön ez a aki velem kezd ki, az kikezd az egész családommal, akikkel nem vagyunk rokonok, hiszen most nyert a nemzeti oldal, nem pedig az elmúlt 13 évben áll folyamatosan a dobogó tetején. Ellentmondásos. A ló mindent elmondott az egész ügyről és szabadonbocsátásról, amely végig potyogtatta a Váci börtön előtti utat, úgyhogy a penetráns szag árad ki azokra a fotográfiákról, amik megünnepelték azt a képet, amely valahogy ellentéte gyakorlatilag Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és itt mintegy pont, amikor Krisztus földi helytartója megérkezik, akkor itt egy ilyen ellenkivonulást láthatunk. Akár az ellenképét, ellenpontját az egész jeruzsálemi történetnek. Ezt Balázs István cimborám úgy fogalmazta meg, hogy sikerült Krisztus földi helytartója Magyarországra érkezésekor ünnepélyes kegyelemként ugye Barabást szabadon engedni, és így kedveskedni ezzel, nyilván nem a keresztényeknek, vagy akik hisznek bármiben a kegyelemben, hanem ez a nemzeti radikális oldalnak szóló üzenet, hiszen hát eléggé egyértelmű, hogy itt jobbra próbál meg tájékozódni a kormány, és amennyiben itt bármikor a későbbiek folyamán ugye probléma lesz a túlóra pénzek kifizetésekor, azért itt a Fradi Békközép és a nemzeti radikálisok azok, akikre kell és lehet számítani a kormánynak, hogyha itt jönnek ezek a mindenféle hippi tüntetők, akik mondjuk a pedagógus béremelésért tüntetgetnek, diákok? 2010-ben Orbán Viktor azzal az ígéretével rendezett fülkeforradalmat, nyerte meg a választást 2/3-dal, és nyerte el az országot beláthatatlan időre teljhatalommal, hogy számon fogja kérni Gyurcsány Ferencet. Erre a számonkérésre azóta sem került sor. Úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferenc többet ér Orbán Viktornak a parlamentben, mint a rácsok mögött. 13 teljhatalmú év után Gyurcsány Ferenc a parlamenti ellenzék vezére, Budaházy György meg terrorizmusért ül. Hát ez bizony egyfajta szellemi, lelki térből érkező fenyegetést képezett a Fidesz számára. De jogosan ő terrorizmusért. Lehetséges, hogy igen, lehetséges, hogy nem. Én nem tudom. Én a magyar igazságszolgáltatásból is kinézem, hogy nem ült jogosan terrorizmusért, meg Budaházy Györgyből is kinézem, hogy jogosan ült. Nem, én ezt nem tudom megítélni, nem vagyok annak azoknak az információknak a birtokában, hogy én azt el tudjam dönteni, hogy ez jogos volt-e vagy sem. De az biztos, hogy ez a szituáció, amikor az a Gyurcsány Ferenc, aki megrendezte 2006-ot, az a Gyurcsány Ferenc, aki elcsalta a választást, eltitkolta a költségvetési adatokat, meghamisította a főkönyveket, pult alatt kormányzott, aztán szemeket lövetett ki. Az a Gyurcsány Ferenc a parlamenti ellenzék vezére, Budaházy György meg terrorizmusért ül. Ez a szituáció kétségbe vonja azt, komolyan kétségbe vonja azt a nemzeti radikális elmékben és lelkekben, hogy ez a rendszer, ez a nemzet reprezentánsa, hogy ez a rendszer, ez az Orbán Viktor, ez a berendezkedés, ez nemzeti. Hiába nevezi meg a saját intézményeit mindig a nemzeti jelzővel, a nemzeti radikalizmus szelleme fölötti lelki, érzelmi dominancia elvesztésével fenyegetett ez a helyzet. És ezt a Fidesz, ezt a lelki érzelmi dominanciát nem engedhette át a mi hazánknak. Ezért volt probléma Budaházy Györgynek a fogvatartott státusza. Budaházy Györgyöt szabadon kellett engedni, mert Budaházy György annak a mozgalomnak a hőse. Most hagyjuk, hogy terrorista vagy szabadságharcos, ez szerintem leginkább politikai kérdés és hitbéli kérdés, nem kifejezetten jogi kérdés, egyébként nem vagyok jogász, nem tudom megítélni a dolgot, de az biztos, hogy Budaházy György annak a mozgalomnak, annak a nemzeti radikális földindulásnak egyik vezér alakja volt, mondjuk a kettő közül, az egyik a Torockai volt, a másik meg ő nagyjából, amelyik Orbán Viktort kétharmados többséggel Magyarország élére vezette, amelyik ezt a Fideszt, ezt a nemzeti radikális kurzust, ezt a berendezkedést megalapozta. Ennek itt egy súlyos ellentmondás van, és hogyha a törvény erejével sújt le a magyar állam Budaházy Györgyre, akkor Orbán Viktor egy nap lehetséges, hogy meghasonult nemzeti radikálisokkal szemben találja magát, és a Fidesz ezt nem engedheti meg magának, olyan Bayer Zsolt fogalmazott, aki tőlem jobbra van, az leesik. Senki nem lehet jobbra Orbán Viktortól, vagy Bayer Zsolttól, tehát Orbán Viktortól talán csak Bayer Zsolt lehet jobbra. Ennek megfelelően mindazokat, akik jobbról támadhatnák valamilyen módon a nemzeti radikalizmusnak a szívét, a nemzeti radikális identitásnak a magvát, Orbán Viktorral szembeállíthatnák, azokkal szemben valamilyen módon Orbán Viktornak el kell birtokolni a legitimitást. És a helyzet az, hogy azáltal, hogy Orbán Viktor Novák Katalin képében szabadon engedte Budaházy Györgyöt, azáltal biztosította azt, hogy a nemzeti radikalizmus ne hasonuljon meg a Fidesz uralommal. De most nem az történt, hogy akkor tőlük bármi is legyen, bárki is képviselje azt az elvi jobboldali határt. Nincs jobbra senki, hanem ők annyival mentek most még jobbra, hogy a hát a még radikálisabb oldal azon a határon belül kerekedjen. Érdekes, hogy kitűzöd most, hogy nem vagy jogász, nem tudod megítélni. Ez a legtöbbször valamiképp nem vagyunk, aztán mégis meg tudjuk ítélni. Saját magával kapcsolatban Budaházy úgy fogalmazott, azt hiszem, hogy az a sok eset együtt összeadva kiadhat éppen egy terrorizmust, de egyébként őt sem nevezték terroristának az eljárás során, csak egyszerűen ezek a cselekmények ennek a fogalomnak álltak meg. Felfüggesztett marad a büntetés. Tehát nem azt jelenti, hogy megszüntették volna az eljárást, vagy visszavonnák az ítéletet, hanem egyszerűen a büntetés került megváltoztatására. Nekem az alkalom erre a kegyelemre, értem, hogy egy pápalátogatás során szokás kegyelemmel élni, de nekem ezt furcsa a pápa, vagy Isten nyakába varni ezt a cselekedetet. És az közben meg megnyugtató, hogy a nyomásgyakorlás tényleg működött. Tehát, hogy ezek szerint, hogyha valaki akár Budaházy György, akár más esetében kifejezi azt, hogy ezzel most már tömegek nem értenek egyet, van olyan eset, hogy eljuthat a köztársasági elnökig. Nem derült ki a sandorpalota.hu közleményéből sem, hogy egyébként kiket érint még a Hunniaperen kívül ez a kegyelemgyakorlás. Szerettem volna megnézni például Robi az általad említett Szabó Bálinttal kapcsolatban, hogy mondjam, a vele kapcsolatos imák is eljutottak-e a Novák Katalin füléig, de nem találtam nyomát annak, hogy kik vannak abban nem, a hát körben. Nem mindenkiért jött el a pápa, azért a pápa se jöhet el mindenkiért, hát most a Budaházyért eljött, örüljünk ennek. Nagyon más a helyzet, Oszi, amikor én véleményt mondok valamiről, és nagyon más a helyzet, amikor valakinek a jogállására vonatkozó kérdésről beszélünk. Én nem vagyok azon információknak a birtokában, ami alapján én azt meg tudnám mondani, hogy ez az ember, ez jogosan ült-e terrorizmusért, vagy sem. De az egy csomó ember, aki ennek az ellenkezőjét biztosan állítja, hogy Budaházy Györgyöt szabadon kell engedni, szintén nincsen vagy a szaktudás, vagy annyi információ ez birtokában. Ezek érzelmi, de ez az ő érzelmi dolguk. Valahová helyezkedik. Na de nem, szerintem meg az a rohadt nagy probléma, hogyha érzelmi alapon hozunk meg egy olyan választ, hogy Budaházy György terrorista, de vagy sem. Nem érzem. Igen, de nem kéne, hogy egy érzelmi kérdés legyen. Nem kéne, hogy az én ideológiai hovatartozásom, vagy gondolkodásom, vagy identitásom alapján egy embernek a szabadságáról, vagy a szabadságának az elvételéről én itt ex-katedra kijelentést tegyek. Hadd ne tegyek. Akkor már inkább a szabadságának a visszakapásáról tegyen. Tehát tudod, ha érzelmi alapom van, és esetleg tévedek, kisebb kárt okoz remélhetőleg a tévedésem, ha valakit szabadon engedek, mint ha nem, bárki tudja. Ugye hány embernek a sorsának a rosszabbra fordulása múlik azon, hogy valaki szabad lábon van. Amikor a 19. század utolsó harmadában megjelent a politikai terrorizmus fogalma Oroszországban, amikor ugye Narodnyik diákok mondjuk merényletet követtek el a pétervári rendőrfőnök, majd aztán második Sándor cár ellen, és alapvetően, amikor belátták, hogy nincsen tömegtámogatásuk, mert nem tudnak tömegeket maguk mellé állítani, akkor úgy akartak hatni a politikai elitre, hogy nem a tömegek nyomásával, hanem úgy, hogy a politikai elit egyes tagjait megfenyegetik, és ezzel vegyék rá őket bizonyos intézkedésekre, politikai merényletekkel, vagy iktassák ki azokat, akik nem tudnak változtatni, nem tudnak engedni, akkor ez a politikai terrorizmusnak ez a fogalma, hogy félelemmel hassanak a politikai elitre, azért ez lefedi a Budaházynak a tevékenységét, ha megnézzük, hogy kik ellen terveztek politikai merényletet, vagy kinek a házára dobtak molotov koktélt, és még hosszasan sorolhatnám. Most azt, hogy a Budaházyt itt szabadon engedték, itt nekem nem jogi okai vannak, vagy legalábbis egyértelműnek tűnik, hogy itt valójában a nemzeti radikalizmus ugye felé tesznek egy kikacsintást, vagy egy gesztust, és tényleg azért, mert valóban Robi ezt jól megfogalmazta, hogy itt volt egyfajta tudatlasodás. Itt a NER megalapozó mítosza az, hogy itt 2006 őszén, itt valóban itt a Gyurcsányféle, ugye a NER mítosza szerint az elnyomó rezsim a magyar népet megpróbálta leverni a jogos felháborodást. Egyébként a felmérések szerint az MSZP támogatottsága már 2006 nyarán összeomlott, amikor visszavonták az 5 éves adócsökkentési programot, és visszavonták sorra azokat az elfogadott törvényeket, amik miatt ők megnyerték 2006-ban a választást. Összeomlott, de Gyurcsánynak a hazugságai, az öszödi beszédben kiszivárgott tények ismerete illetve az azt követő rettenetes rendőratak nélkül alig ha lett volna 2010-ben kétharmados földindulás. Bizonyára elvesztették volna a következő választást, de hát ez a demokrácia rendje, hogy aki most hatalmon van, az 4 évre eltakarodik ellenzékbe, jön az ellenzék, megy a hatalom. Aztán akik most jöttek a hatalomba, 4 év múlva azok is elméletileg ez a demokrácia, és ez tulajdonképpen egy konszenzus. Még a nagyon weimarizált társadalmakban is megvan ennyi konszenzus, hogy most 4 évig mi vagyunk, aztán a játékszabályokat betartva jöhettek 4 évig ti. Vagy mondjuk mi ismétlünk még 4 évet, de nem vagyunk hajlandóak ezért csalni, ezért meghamisítani a főkönyveket, ezért eltitkolni az országnak a költségvetési adatait, meg az államháztartás hiányszámait. Hát itt a probléma az, hogy a játékszabályok lettek olyan mértékben felrúgva, hogy ezek után az Orbán Viktor 2010-ben mondhatta azt, hogy hát akkor ezt az egész játékot, társasjátékot kidobjuk, mert ezek a szabályok, ezek kvázi nem köteleznek senkit semmire, nagyon úgy tűnik, és még jogilag legitim módon dobjuk is ki, hiszen úgy lett megkonstruálva a köztársaságnak az intézményrendszere, hogy 2/3 leváltható legyen. Egyszerűen kidobjuk ezt a társasjátékot, és hozunk egy új illiberális társasjátékot a helyére, amiben az a ki nevet a végén, én nevetek a végén. Ez a játéknak a lényege, hogy mindig én nevetek, mindig a ház nyer. Ez ennek a játéknak a lényege. És azóta ezt játsszuk. De a helyzet az, hogy az előző játék megbuktatásához az kellett, hogy az, aki éppen hatalmon volt, és az, aki éppen kezelte a bankot, az elcsalja a pénzünket, meg meghamisítsa a főkönyveket, meg még az Európai Uniónak is hazudtak a konvergencia jelentéseikben. Sok szempontból igazad van. Azért lássuk be, hogy ahogy Orbán Viktor menedzselt és vezette a Fideszt, a 1993 óta nem volt kihívó, meg ha arra nézünk, hogy a Fidesznek a médiabirodalma az milyen nyilvánosságot jelentett, akkor itt nem arról van szó, hogy 2006-ban érte kihívás, és arra volt válasz a NER, hanem azért részben igaz, részben viszont azért a Fideszből is következett Orbán Viktor hatalom technikájá, és ahogy Orbán Viktor tekint magára, mint hivatott vezetőre, leváltatatlan vezetőre már a Fideszen belül, azért előlegezte, hogy milyen rendszert fog berendezni, amennyiben lehetőség lesz rá. A lehetőségben nagyon fontos szerepet játszott a hazugság, mert igazából ez adta az elbeszélhető sztorit, tehát a megalapozó mítosz az ez. Azért mellé tenném tényleg a programnak a visszavételét, valamint a 2008-as gazdasági ugye, válságot, ami szintén még jobban hozzájárult, talán még összödnél is jobban. Hiszen azért ugye 2006-ban azért mondjuk az itteni zavargások, legalábbis Budapest esetében sokat hozzátettek ahhoz, hogy Nevszky Gábor megnyerte a főpolgármesterületi választást. Hát, tudod, legyártottak, sőt, hát állítólag azért is engedték el esni a tévészékházat. Hogy annak az érzelmi felhajtó ereje az Demszkit nagyon kis különbséggel újra a főpolgármesteri székbe segítse, és hát ez össze is jött. A tévészékháza ostromát követő nap fölvettek a kiégett autók, meg a szétvert tévészékház elől egy kampányfilmet, amiben Demszky azt mondja, hogy miénk a főváros, és meg fogjuk védeni. Igen, ezt kihasználták a Demszkyék. Én amikor beszélgettem erről ugye, rendőrökkel, vagy kriminológusokkal, vagy olyannal, akinek van információja, azt mondta, hogy többek között, hogy az, hogy ma már profin tudnak tömeget oszlatni a rendőrök, és van ez a felkészültség, az többek között annak köszönhető, hogy 2006-ban egyértelmű vált, hogy mennyire nincsen meg ez a rutin, az a tapasztalat, ami a tömegosztatásnak megvolt. Viszont megvolt a kádárista tapasztalat, hogy hogyan kell a földön rúgdosni embereket, meg a földön ütlegelni embereket, nagyon szakszerűen fejmagasságban szemeket kilövetni gumilövedékkel, megkülönböztető jelzés nélkül, tiltott eszközökkel, viperákkal ütlegelni. Én csak azt mondom, hogy ez ebből a szempontból nem egy szándékosan odaadása volt az információim szerint a tévészékháznak, mert akkor már az elment az összedés a hasonló filmek világában tartunk, hanem egyszerűen nem volt meg az a tudás, az eszközrendszer, és utólag 2006-tól levonva tanulságokat, akkor egy profi tömegosztató kurzuson, de tényleg nem értek egyébként hozzá, csak amilyen információim vannak erről, az alapján mondom, hogy ez az, hogy ma már a rendőrség rendelkezik ezzel a profizmussal, mert tudnak tömeget oszlatni sérülés nélkül, az annak következménye, hogy 2006-ban látványosan csődöt mondott ez az egész. Akárhogy is, Budaházi György meg lett leckésztetve, és most már nem fogja elvéteni a tánclépést. Neki nem magyarságból kellett leckét adni. hanem a hatalom és a kisember viszonyából kellett leckét adni. De vette szerinted? Tehát győztesnek hirdeti magát, miközben kegyelmet kapott. Igen. A kegyelem nem győzelem. A kegyelem jelenthet valamilyen igazságot, valamilyen kiérdemlést, egy támogatottságot. De a győzelem az egyrészt az, hogy győzöd a másikat erővel, vagy az, hogy dicsőséget élhetsz meg. De ő dicsőséget élhet meg, mert most már abszolút dicsőséget élhet meg. Az az mozgalom, aminek ő a vezér alakja volt, az már a győzött. 13 éve teljhatalommal uralkodik, és simán benne van még 13 év, vagy 26, beláthatatlan mértékű és beláthatatlan időtartamú korszakot határoz meg. Hidd el, hogy Budaházy György most már tudja, hogy kit kell tisztelni. Azokat a pribékeket, meg az ő fogvatartóit nyilván nem tiszteli, akik ott abban a büntetés végrehajtási intézményben őt szivatták. Ez jól látszik, de higgyed el, hogy a köztársasági elnök asszonyt tiszteli. Higgyed el, hogy a miniszterelnök urat tiszteli. Higgyed el, hogy a politikai osztályt ma már tiszteli. Megkapta a leckét. És tudod, ő ezt nem ismerte, ő ezt nem tisztelte. Ő magyarságból expert volt, sőt, hát tulajdonképpen hozzájárhat akárki is magyarság leckét venni. De tulajdonképpen a kurzus ki is járta ezt az iskolát az elmúlt évtizedben. Pedig Petőfi ezt kéne. Neki, hát igen, lehet, de tudod, nem mi tőlünk fognak útbaigazítást kérni, hogy merre van a magyarság, és hol tankolhatnak fel vele. A hatalom és a kisember viszonyát azt nem értette. Azt jól láthatóan nem értette. Mostanra egészen biztosak lehetünk benne, hogy megkapta a leckét, és most már nincs miért bentartani. De többé nincsen semmi értelmezhető ok arra, hogy Budaházy György a nemzeti radikális uralom alatt fogva tartva legyen. Azért, amikor azt mondja, hogy hazafi vagyok, nem terrorista, bármilyen ilyen típusú hazafiságra hivatkozásnál mindig eszembe jut Samuel Johnson klasszikus mondása, hogy a hazafiság a gazember utolsó mencsvára. Ez a két fogalom egyébként nem zárja ki egymást. Nem. De nem is követeli meg egymást. És nem is.